koszyku. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch w promocji za 2426 zł. I do listopada nie płacisz. RRSO 0%. I dodatkowo gwarancja dostawy przed świętami. Szczegóły na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 30 marca. Jest 15. Na serwis Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brankati. Będą nowe zasady programu szczepień. Za kilka minut mamy poznać szczegóły. Kary dla posłów, którzy na sali plenarnej siedzieli bez maseczek, zapowiedział wicemarszałek Sejmu. 1 400 000 000 euro pożyczek na miejsca pracy zagrożone pandemią dostała Polska z unijnego programu. Rząd ma za chwilę ogłosić zmiany w programie szczepień. Są one związane ze spodziewanym znaczącym zwiększeniem dostaw szczepionek do Polski. Zmiany ma przedstawić premier Mateusz Morawiecki i pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Powiedz, jakich zmian możemy się spodziewać? No, premier i szef resortu zdrowia przedstawią zmodyfikowany program szczepień i na pewno usłyszymy, co zresztą zapowiadał na naszej antenie rzecznik rządu Piotr Müller, kto i w jakim czasie będzie mógł skorzystać ze szczepień w kwietniu. Nieoficjalnie mówi się, że rząd w ramach przyspieszania procesu szczepień rozważa zniesienie podziału na grupy wiekowe i ma to pośrednio związek ze zwiększeniem dostaw szczepionek do Polski. W kwietniu ma dotrzeć do naszego kraju 7 milionów szczepionek, czyli mniej więcej tyle, ile przez cały pierwszy kwartał tego roku. Wczoraj do Polski trafiło już ponad 500 tysięcy szczepionek firmy Pfizer, a jutro przyleci 660 tysięcy preparatów firmy AstraZeneca. To Agnieszka Drążkiewicz, z którą będziemy łączyć się również za godzinę. 5 pacjentów podłączonych do respiratorów jest przewożonych z poznańskich targów do szpitala imienia Strusia w Poznaniu. Powodem jest spadek ciśnienia w instalacji tlenowej w szpitalu tymczasowym. Problem pojawił się w jednej hali. Wojewoda uruchomił procedury kryzysowe. Sygnał o spadku ciśnienia odebraliśmy od szpitala przed południem, mówi rzecznik wojewody Tomasz Stube. Uruchomiono zespoły ratownictwa medycznego. Jest pełnomocnik do spraw transportu medycznego pani dr Luiza Maria Korol, która wespół z dyrekcją szpitala koordynuje te działania. Zdaniem dyrektora szpitala ta sytuacja jest w tej chwili zabezpieczona. Pozostali pacjenci mają zabezpieczony tlen. Na razie nie ma też decyzji o przewożeniu innych pacjentów. Wicemarszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki zapowiedział ukaranie posłów, którzy na sali plenarnej siedzieli bez maseczek. Chodzi m.in. o posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Na początku posiedzenia wicemarszałek dwukrotnie prosił parlamentarzystów, by założyli maski. Wysoki Sejmie, uprzejmie proszę posłów, którzy są bez masek na sali, o założenie masek. Jeszcze raz proszę posłów, którzy są bez masek na sali, o założenie masek pilne. Panie pośle, proszę nie podchodzić do naszych pracowników bez maski. Bardzo pana proszę. Po zakończeniu głosowań dziennikarze pytali Ryszarda Terleckiego, dlaczego nie wykluczył z udziału w obradach Sejmu posłów, którzy nie mieli masek. Wykluczymy następnych obrad, jeżeli tak ale dalej. Dlaczego tak jest pan teraz? No bardzo zdecydowanie. Jeden się ugiął i tak postąpił jak powinien, drugi nie. No można było odzywać straż marszałkowską i wyprowadzać siłą, no nie chcieliśmy. A czemu nie? Robić pani dzisiaj takie zamieszanie. No jeżeli jest ktoś, kto nie ma na tyle rozumu, żeby ubrać maskę, no to trzeba go do tego rozumu jakoś przywołać. A gdzie obywatel płaci mandat? No to też będzie ukarany. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce prawie 21 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 461 osób. Polska otrzymała 1 400 000 000 euro pożyczek z unijnego programu wspierającego miejsca pracy zagrożone pandemią. Docelowo całkowite wsparcie dla naszego kraju w ramach instrumentu SURE wyniesie 11 200 000 000 euro. To trzeci podział pieniędzy w tym roku. Oprócz Polski kredyty w sumie o łącznej puli 13 miliardów euro trafiły dziś do Czech, Belgii, Hiszpanii, Irlandii oraz Włoch, poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Balázs Ujvary. Te pieniądze mają pomóc krajom członkowskim poradzić sobie z nagłym wzrostem wydatków publicznych, by zachować zatrudnienie. Do tej pory 17 państw otrzymało w sumie ponad 75 miliardów euro. Wysokość całego mechanizmu pożyczkowego wynosi 100 miliardów. miliardów euro. Program SURE to tanie pożyczki. Pieniądze na realizację inicjatywy są pożyczane przez unijne instytucje na rynkach finansowych pod gwarancję ze strony wszystkich krajów członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jedna osoba zginęła po wybuchu butli z gazem w domu jednorodzinnym w Mławie. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, mówi Anna Pawłowska, rzeczniczka mławskiej policji. Strażacy wydobyli ciało ofiary wybuchu. To najprawdopodobniej mieszkająca tam samotnie 63-letnia kobieta. Trwają przeszukania gruzowiska. Na miejscu pracują strażacy, policjanci i prokurator. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie tylko duże i tam miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na południowym wschodzie, około 15 w centrum, do 21 na południowym zachodzie. Na Podhalu chłodniej około 8. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Siedem minut po godzinie 15. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jesus, someone to be your friend. ziarnca Twej. Trójka. Program trzeci. Of Liam, Echoing. 14 minut po godzinie 15 w kalendarzu 30 marca. Dzisiejsze dane, jak zwykle na początek programu. 20 870 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin. 1 848 199 osób poradziło sobie pozytywnie z koronawirusem. 5 963 tysiące dawek szczepionek podano w Polsce do dzisiejszego poranka. W pełni zaszczepionych jest już ponad 2 miliony osób. To dane poranne, bo właśnie w tej chwili trwa konferencja prasowa premiera Morawieckiego, ministra Dworczyka i ministra Niedzielskiego, na której poinformował pan premier, że liczba wszystkich wykonanych szczepień przekroczyła 6 milionów. Dziś w Trójce do 18 między innymi. Centra miast zamykają się dla samochodów. Nie wyobrażam sobie, żeby osoby, które dojeżdżają z Warszawy, w pewnym momencie stawiały samochód na jakimś gigantycznym parkingu pod Warszawą i siadały w komunikację miejską. Niepraktyczny pomysł. Bardzo niepraktyczny, chociaż bardzo słuszny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce zmian w ustawie o elektromobilności. Co to dla nas oznacza, o tym po 15.30. Jutro gramy z Anglią na Wembley, a w kadrze COVID. Takich zawodników jak Krychowiak, jak Lewandowski zastąpić dzisiaj jest bardzo trudno. To są dwaj zawodnicy, którzy stanowią właśnie kręgosłup drużyny. Tyle Jerzy Engel. Szerzej o jutrzejszym meczu po godzinie 16.30. Wielkanoc tuż, tuż. Czas na zakupy. Są takie większe, duże. Aha, czyli też są takie za złoty 20? I są za 80 groszy malutkie. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście. Sprawdzamy, ile będzie w tym roku kosztował wielkanocny, tradycyjny koszyczek. Efekty przed godziną 17. O 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia i na koniec audycji reportaż w Trójce. Już za chwilę o wspomnianej konferencji prasowej, która jeszcze trwa, relacja naszego reportera. Zapraszamy do 18.00. Zapraszamy do Trójki. A sprawa polska. Laocze. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Wspominałem o tym, że trwa konferencja prasowa premiera Morawieckiego, ministra Dworczyka, pełnomocnika do spraw szczepień i ministra zdrowia Niedzielskiego. Jest na tej konferencji i przysłuchuje się temu, co panowie ministrowie i pan premier mówią. Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry. Witam. I pewnie chcecie usłyszeć, jakie są szczegóły tego nowego harmonogramu. Co się udało usłyszeć do tej pory? Dobrze, do tej pory minister Michał Dworczyk ogłosił, że będą zmiany w harmonogramie programu szczepień. Od 12 kwietnia będą się mogły zapisywać na szczepienie roczniki od 62, potem przez dwa tygodnie będzie możliwość rejestracji dla roczników aż do 73, czyli to będą już osoby, które są 40+. Te zmiany będą również obowiązywały w kwalifikacji do samego szczepienia. Teraz przez cały pierwszy kwartał jest taki obowiązek kwalifikacji przez lekarza. Tutaj rząd planuje również prowadzić szereg zmian. Jedna ze zmian przewiduje to, że to pacjent będzie wypełniał kwestionariusz online. Będzie ten kwestionariusz składany. Jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, żadnych wątpliwości, to taki pacjent będzie z automatu rejestrowany do tego programu szczepień. Jeżeli będą jakieś wątpliwości, wtedy oczywiście będzie też konsultacja lekarska, także proszę się nie bać, nie będzie także tylko na nasze wypełnione słowo honoru, tak zwane będziemy kwalifikowani. Będzie to wszystko w zgodzie oczywiście z normami medycznymi. Zmiany będą również obowiązywały, jeżeli chodzi o miejsca, gdzie będziemy mogli się zaszczepić. Tutaj w kwietniu prawdopodobnie rząd przedstawi też taki dokładniejszy zarys tego, że będziemy mogli się na przykład zaszczepić w zakładach pracy. Jeżeli będzie około 500 pracowników chętnych w takiej firmie, to wtedy we współpracy z rządem będzie można takie miejsca, punkty szczepień przygotować. Będą mogli również szczepić pojedynczy ratownicy medyczni, pielęgniarki, potem także również będzie taka możliwość w punktach drive-thru, a także w aptekach, czy tak jak teraz jest również w przychodniach, czyli w tak zwanych POZ-ach. Premier Mateusz Morawiecki, który jako pierwszy zabierał głos, mówił właśnie o tym, że całe to przyspieszenie, wrzucanie tego tak zwanego piątego biegu ma związek z tym, że będzie do nas w drugim kwartale coraz więcej szczepionek przybywało. W drugim kwartale taki jest plan ambitny rządu. Ma to wyglądać tak, że w ciągu miesiąca będą te różnego rodzaju punkty, gdzie będą się odbywały szczepienia, będą mogły zaszczepić w sumie w ciągu miesiąca 10 milionów osób, czyli jest to znaczne przyspieszenie, bo od 27 grudnia 2020 roku, czyli od tego pierwszego dnia, kiedy szczepimy w Polsce, to jednak były to dużo mniejsze liczby. Teraz rząd ma ambitny właśnie plan, żeby cały ten proces przyspieszyć. Oczywiście na końcu tego tunelu jest jeden cel. Jak mówił premier, chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej wrócili do tego życia sprzed COVID-19, czyli do normalności, do tego, że będą otwarte restauracje, kina, kawiarnie, żeby będziemy mogli normalnie funkcjonować bez obostrzeń, być może bez maseczek, bez tego wszystkiego, co teraz pewnie wielu osobom trochę utrudnia życie, no bo jednak jesteśmy w dużym ograniczeniu i nie możemy normalnie funkcjonować. Zgadza się. Więc na razie... Zgadza się, ale tym nadrzędnym celem jest zaszczepienie do końca sierpnia wszystkich chętnych, jak mówił premier. Dziękuję bardzo. Agnieszka Drążkiewicz z konferencji premiera, ministra zdrowia i ministra koordynatora do spraw szczepień. Przypomnijmy tę najważniejszą wiadomość. Od 12 kwietnia będą uruchomione zapisy dla rocznika 62 i każdego kolejnego dnia będą uruchamiane zapisy kolejnej grupy. Jeszcze raz dziękuję. Agnieszka Drążkiewicz przysłuchuje się tej konferencji i relacja w naszym serwisie informacyjnym. Tear it down, tear it down. Oh, you will, oh, you will. We're just trying to keep a dream alive. No sign on an old street I don't recognize. Trójka. Program trzeci. Franz Ferdinand. Minęła 15.30. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie przeważnie duże i tam miejscami słabe opady deszczu. Temperatura od 9 stopni na południowym wschodzie, około 15 w centrum, do 21 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu może się zdarzyć silniejszy zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek to numer naszego redakcyjnego telefonu. Do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Również z pytaniami do doktora Sutkowskiego można dzwonić, który będzie naszym gościem po godzinie 16. Dwie dwójki, siedem trójek. Józef Niewiarowski czeka na Państwa głosy. W każdej sprawie. Jeśli chodzi o pytania do doktora Sutkowskiego, to również zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Witold Lazar. Better Without You. Trudno ich nie poznać, to formacja Evanescence. Zapraszamy do trójki za 20,5 minuty, godzina 16. Czy będzie zakaz wjazdu najbardziej trujących samochodów do centrów naszych miast? Ministerstwo Klimatu i Środowiska deklaruje szybkie uchwalenie zmian w ustawie o elektromobilności, a te zakładają utworzenie stref czystego transportu, czyli obszarów wolnych od samochodów osobowych z wyjątkiem tych napędzanych gazem ziemnym, pojazdów elektrycznych i wodorowych. Czy dzięki temu transport publiczny zyska, a mieszkańcy miast odetchną dosłownie i w przenośni z ulgą? Postanowiła to sprawdzić Monika Suszek. Ruch pojazdów odpowiada nawet za 60% zanieczyszczeń. Stąd pomysł o utworzeniu stref czystego transportu, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksander Brzuska. Lokalne emisje są jednymi z najgroźniejszych zanieczyszczeń. Emisje pochodzące z transportu dotyczą przede wszystkim dużych miast, gdzie występuje znaczne natężenie ruchu. Wprowadzenie stref mogą znacząco wpłynąć na jakość powietrza w miastach. Zmiany zakładają utworzenie stref czystego transportu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w których notowane są średnioroczne przekraczania stężeń tlenku azotu. Szczegóły będą ustalały samorządy. Proponowane przepisy mają na celu oddanie w ręce władz samorządowych kształtowania zasad funkcjonowania stref czystego transportu. Ustawa określi jedynie podstawowe wyłączenie od zakazu wjazdu dotyczące służb państwowych. Z zakazu zwolnione będą jedynie pojazdy elektryczne, wodorowe i napędzane gazem ziemnym. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby po wejściu w życie przepisów Rada Gminy dopuściła do wjazdu inne pojazdy napędzane gazem LPG lub hybrydowe. A co na to sami zainteresowani? Nie wyobrażam sobie, żeby osoby, które dojeżdżają z Warszawy, w pewnym momencie stawiały samochód na jakimś gigantycznym parkingu pod Warszawą i siadały w komunikację miejską. Niepraktyczny pomysł. Bardzo niepraktyczny, chociaż bardzo słuszny. Jestem za, aczkolwiek też patrząc tak ze względów praktycznych, niekoniecznie będzie to możliwe do wprowadzenia. A jak jest w tej Warszawie, jeżeli chodzi o jakość powietrza? Jest źle. Pomimo tego, że teraz człowiek chodzi w masce, no to niestety trujemy się sami. Ja nie sądzę, żeby współczesne samochody, które właśnie spełniają te kolejne wyśrubowane normy. Piotr Jakubiak ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze. W których stosujemy te jakże drogie części, katalizatory, wszelkie możliwe filtry, żeby ich wyeliminowanie wpłynęło znacząco na jakość powietrza, bardziej tutaj upatrywałbym konieczne jak najszybsze odejście od spalania węgla. No nie sądzę, żeby wyeliminowanie na przykład samochodów centrum Krakowa w miesiącach zimowych w znaczący sposób poprawiło w tej chwili jakość powietrza w tym mieście. Strefy czystego transportu są jedną z dwóch możliwych rzeczy, jaką można zrobić, żeby osiągnąć efekt poprawy jakości powietrza. Bartosz Piłat z Polskiego Alarmu Smogowego. Strefy czystego transportu są kluczowe na start, to znaczy one są takim bardzo mocnym sygnałem dla każdego posiadacza samochodu, że kiedy będzie chciał zmienić pojazd, powinien pomyśleć o tym, aby był to samochód, który będzie wypełniał odpowiednie normy emisji spalin. Z tego punktu widzenia strefy czystego transportu propozycja nowelizacji tej ustawy jest szalenie istotna. Przepisy mają wejść w życie najpóźniej we wrześniu. Od tego czasu miasta dostaną 18 miesięcy na utworzenie stref. Miasta będą mogły wpuścić do stref starsze samochody pod warunkiem, że ich kierowcy za to zapłacą. Resort ustalił górną granicę na 2,50 zł za godzinę. Monika Suszek zbierała dla Państwa wszystkie te informacje, no i nie da się ukryć jednej rzeczy, że będziemy mieli miasta podzielone. Zielone mury. Trójka. Program trzeci. Orkiestra. 11,5 minuty pozostało nam do godziny 16. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Teraz coś dla tych, którzy zechcą przekroczyć granicę z Polską. No bo na przykład jadą na święta do bliskich. Pewnie jest takich osób sporo. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z nowym rozporządzeniem obowiązującym od dziś, wszyscy podróżujący na przykład z Niemiec do Polski każdego rodzaju transportem podlegać będą od dziś obowiązkowej kwarantannie. Zwalnia z niej ujemny test wykonany albo w krajach strefy Schengen, albo już u nas w Polsce. Wojciech Osiński. Kwarantannie po przekroczeniu granicy nadal nie podlegać będą pracownicy transgraniczni, kierowcy zawodowi oraz uczniowie i studenci. Spod regulacji wyjęte są również osoby zaszczepione przeciw COVID-19 jednym z preparatów zatwierdzonych przez Europejską Agencję Leków oraz ozdrowieńcy, którzy zakończyli hospitalizację nie później niż 6 miesięcy przed przekroczeniem granicy. Przejścia graniczne pozostają zatem w dalszym ciągu otwarte, choć zapowiedziano wzmożone kontrole wyrywkowe. Niemniej władze po obu brzegach Odry zaapelowały o powstrzymanie się przed podróżami, które nie są absolutnie konieczne. Powodem zaostrzenia przepisów jest zaobserwowany ostatnio gwałtowny wzrost zakażeń w Niemczech. Zbierająca trzecia fala pandemii zmusiła także niemieckich rządzących do rozszerzenia obostrzeń w podróżowaniu. Osoby przybywające samolotem do Niemiec muszą od dziś przedstawić na lotnisku negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Wprowadzenie obowiązkowych testów dla podróżujących jest jednym ze sposobów w walce z nowymi wariantami wirusa, mającym przy okazji postawić kres dyskusjom o wznowionych ostatnio połączeniach lotniczych do Hiszpanii i Portugalii. Spadek zakażeń na Majorce spowodował szturm na niemieckie biura podróży. W Niemczech większość hoteli pozostaje zamknięta co najmniej do połowy kwietnia. Po fali oburzenia ze strony niemieckich hotelarzy kanclerz Angela Merkel rozważała znów możliwość chwilowego zawieszenia lotów do Hiszpanii. Umożliwienie turystom urlopu na Balearach przy jednoczesnym zamknięciu niemieckich kurortów dało mediom pole do kpin, a opozycji amunicję do kolejnych ataków. Czytamy w dzienniku Der Tagesspiegel. Ujednolicenie przepisów sanitarnych utrudniło utrudnia jednak specyfika systemu federalnego, gdyż o wdrażaniu tzw. hamulca bezpieczeństwa decydują głównie władze lokalne. Te zaś zaczęły, wbrew napomnieniom rządu, otwierać kolejne obszary życia publicznego. W popularnym programie Anne Will kanclerz Angela Merkel wyraziła zdumienie, że premierzy kilku landów nie potrafią zdać sobie sprawy z powagi sytuacji. Jej zdaniem kraje związkowe są zobowiązane do wycofania się z poluzowań wszędzie tam, gdzie wskaźnik zapadalności na COVID-19 przekracza krytyczny pułap 100 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Angela Merkel nie wykluczyła wobec tego wprowadzenia zmian, które zapewniłyby jej więcej kompetencji w zakresie władzy wykonawczej. Być może należy wprowadzić stosowne poprawki do ustawy dotyczącej ochrony przed infekcjami i jasno wskazać, czego jeszcze brakuje. Dziś szef frakcji chadeków w Bundestagu Ralf Brinkhaus przyznał, że popiera jej plan, choć należałoby zapytać, czy byłby zgodny z konstytucją. Musimy odłożyć wszelkie spory na później i zewrzeć szeregi, ponieważ pomijanie lokalnych rządów byłoby sprzeczne z naszą ustawą zasadniczą. Kanclerz powinna mieć niewątpliwie więcej kompetencji, ale tylko za zgodą krajów związkowych, powiedział polityk CDU z Berlina Wojciech Osiński. Outside, summertime's in blue. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Co ty taki cały w skowronkach? Bo ptaki ćwierkają, że do euro wracają rekordowe rabaty. Fiu, fiu. Wiosenny Black Week w euro. Rekordowe rabaty. Nawet do 82% taniej. Tylko do soboty. Odkurzacz pionowy Dyson V8 za 1399. Taniej o 300 zł. I dodatkowo gwarancja dostawy przed świętami. Szczegóły na euro.com.pl lub przez infolinię. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Do 31 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Tylko do soboty w euro. Wiosenny Black Week. Rekordowe rabaty. Nawet do 82% taniej. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy.